اللہ وسب اللہ اور تصدیق کندے جو اسلام و تحقیق کندے جزائے مختار میں حسل انفسین وفی وفی ہے تنبیہ علی ان حکمت الانفاق للمنفق تزکیۃ النفس عن البخل تزکیۃ النفس عن البخل وحب المال وخلاص لجنة بروضة اے وما شر نفقت هؤلاء في الزكاة وما شر بستان موضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا وقرا ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح وقرئ بالكسر وثلاث حالوات فيه أصابها وابل متر عظيم القدر فأتت أكلها ثمرتها وقرا ابن كثير والنافع وأبو عمر وبشر وبالسكون للتخفيف وبالسكون كده امر بالسكون امر الفرق واسطه اي والك يعني بنين دي نہیں ہے ابو امر بالسكون بالسكون للتخفيف دي فان مثل ما كان تسمر بسبب الواقع والمراد بالتيش المثل كما يريد بالزوج الواحدة في قوله من كل زوج اثنان وكيل اربعة امثالها ونصبه على الحال مضافا فإن لم يصبها وابل فتح فيصيبها أو فالذي يصيبها قتل أو قتل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها هو المدح صغير القتل والمعنى أن نفقاتها هو المدح صغير القتل تفاوت بے اعتبار ما یلزم الیہ من احوالہ ویجوز ان یکون التمثیل لحالہم عند اللہ والله بما تعملون بصير تعزير عن الرياء وترغيب في الإخلاص أي ود أحدكم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتصديقا من أنفسهم حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کہتے ہوئے تصدیق من أنفسهم اور اپنے نفسوں کو ثابت رکھنے کے لیے مثل جنة بربوة مانند حالت اس باغ کی ہے جو ربوہ اونچی جگہ پر ہو صابہ بابل اسے موٹے کپڑا والی بارش جو ہے وہ پہنچے آتت کو بولا ہاتھ سے خیر وہ اپنے پھل جو ہے وہ دگنے ہوتی ہے پہلوم سے بھا بابل اگر زوردار موسلادار بارش نہ پہنچے پتل اور شبنم باری قطرے والے بارش جو ہے وہ پہنچتی ہے تو اس سے بھی وہ باغ بھی تر و تازہ رہتا ہے پھل جو ہے وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں اللہ کی ماتا بنوں کا مسیح اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو یا ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہو اخلاص کے درجے کتنے ہیں اعلیٰ درجے کا ہے یا درجے کا ہے اسی کے مطابق تمہیں جزا بھی دے گا تغییر بھی ہوگی اگر اخلاص ہوا اور کامل تو اعلیٰ درجات مل جائے گے اور ڈراوا بھی ہو گیا کریاکاری دکھلاوا پایا گیا پھر وہ برباد ہو جائے گا پہلے ان لوگوں کا حال بیان کیا کریاکاری اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تھوڑا لایا پھر ان لا شہر میں ماں کا سب انہیں کوئی نفع سے حاصل نہیں ہوگا اور ان کی یہ آد و خصلت کافروں کی یاد آد خصلتوں مانت ہے اب بتلایا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو ایمان پر ثابت کرنے کے لیے یا قلبی حب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ اس باغ کی مانند ہے جو اپنا پھل جائے وہ کوئی گناہ بڑھا کر دیا ہو تو تسبیح تھا واضح واضح تو اسے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ اپنے نفسوں کے حصوں کو بعض کو ثابت رکھنے والے ہیں, کس پر ایمان پر تو واضح ہے, وہ اللہ کی رضا پر خرچ کرنے سے نفس ثابت کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ واضح ہے تو وہ روح کا گویا ایک شکیق ہے اور آئی بند ہے, جب اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ حصہ نفس کا جو ہے وہ ثابت قدم ہو گیا, اور جس نے سارا مال خرچ کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تو گویا اس نے سارے کو ثابت اور برقرار رکھ لیا. یہ تو من بازی اور فری مطلب ہو گیا, یہ دونوں گٹھی چیزیں ہیں, مال بھی روح بھی, جو جان بچاتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے لفظ کا ایک حصہ جو ہے اسے محفوظ کر لیا, باقی رکھ لیا, خدا سے بچا لیا, اور جو اپنی جان بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور مال بھی خرچ کر دیتا ہے تو اس نے اپنا سارا وجود جو ہے اس کو قائم قائم بنا لیا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء عند ربي يرزقون فرعين وعطاهم الله. وہ اپنے نفسوں کو باقی رکھ رہے ہیں کامل طور پر, یمن ابتدا اتصال کے لیے ہو جائے ایسی تسبیح جو پیدا ہونے والی ہے, شروع ہونے والی ہے کس سے, ان کے نفسوں سے. کیا مطلب کہ ان کے نفس چاہتے ہیں کہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے, یہ آغاز ہوتا ہے اس کا ثابت کرنے کا, ان کے نفوس سے اسلام پر ثابت کرنے اور پختگی کا. تصدیق بمانا تصدیق میں بھی اسلام ہو گیا, اور مبتدا من اصل انتوں سے ان کی جانوں سے دلوں سے یہ تصدیق اور تصدیق اس میں والی ہے. تو پھر حکمت اس میں کیا ہے, مال کا جو خرچ کرنا لازم کیا گیا ہے اللہ کی رضا میں تو تصدیق من انتوں سے میں وہ حکمت بیان کروا دی گئی کہ نفس جائے وہ بخل سے خالی ہو جائے, مال کی محبت سے خالی ہو جائے. جب اس سے خالی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں جاگزین ہو سکتی ہے. تو تصویر میں نام تو سہم میں کیا ہو گیا, نفس کا خوب دنیا سے خالی ہونا اور احترام اور ذات اللہ اس میں ہو گیا, اللہ رب العزت کی رضا کا بہت وقت اس میں پایا جانا. تماس علی جنت اندر اب وطن اللہ دینی ہم پر کمول وہاں ذات مراد ہو گئی, یا جنت اندر اب وطن وہاں جائیے ہو گیا, گویا خرچ کرنے والوں کی ذاتوں کی تشریح باغ کے ساتھ جائے تو لازم آ رہی ہے. بندے تو باغ کے مشاغل نہیں, بندے باغ پھل دیتا ہے آپ, بندے تو پھل نہیں دیتے ہیں, وہ تو مال خرچ کرتے ہیں, ثواب حاصل کرتے ہیں. پھر یہ تمثیل میں مناسبت کیا ہوئی مسل اور مسل بہی مشبہ مشبہ بہی میں جواب کیا دیا, کا ماسال نق کہتے ہیں آؤ لائے کیا مذاق معلوم ہے, ماسال و نق کہتے لذیم جن سے کون, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ان کے نق کے ہی مثال اس بات کی طرح ہے, دوسرا وہ اپنا پھل کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے, اسی طرح پر ان کے مکار کا بھی اجر کئی گنا بڑھا کے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا. یہ جنت مروت یہ کیوں نہیں کر سکتا, اونچی جگہ پر ہو کیونکہ شمالی علاقے جو ہے یہ اونچے ہیں تو پھر وہاں گرمی کم ہوتی ہے, سردی زیادہ ہوتی ہے, پھر جو بخارات ہیں وہ جلدی سکڑتے ہیں اور بارش زیادہ وہاں ہوتی ہے, اس لیے وہاں کے جب گرمی کم ہے اور بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو باغات ہوں گے سرسر و شاداب بھی رہیں گے اور پانی پورا ملے گا تو پھر پھل زیادہ بھی حاصل ہوں گے, اس لیے تشبیہ ان کے نفکات کو اس پارک کے ساتھ دی گئی ہے, جس میں اس کے پھل بکثرت حاصل ہوتے ہیں, پھر ان کے نفقات پر بھی ثواب جو ہے اپنی کثرت کے ساتھ حاصل ہوگا. یا مفرد ہے تو پھر اس کو زیادہ نانت ہو کر صحیح ہوگا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا یہ فائل ہے اور پھر ماقبل کے کرینہ سے ادب کر دیا کیا ہے یا خدا ہے معذوف اب یہ اس کی خبر ہے اور یا یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی جائے تو وہ ادب کر دی گئی ہے. بہرحال یہ جملہ ہو گیا. اور فلدی یوسیب و ہاتم خبر مبتدا کی ہو گیا یا یوسیب و ہاتم فائل فعل معذوف کا ہو جائے یا فتلم یوسیب و ہاتھیا وہ ہاتھ جائے تو اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اب اس تمثیل اور تشبیہ سے جو مقصد ہے جو ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نفقات حاول آزا کیا قدند اللہ ہے لا تزیو بحاد ان کے خرچے جائے ہر حال اللہ کے ہاں بڑھنے والے ہیں اور ضائع نہیں ہوتے ہیں. پہلا طبقہ جو تھا ریاکار اس کے تو ضائع برباد ہو گئے نا, لیکن ان کے جو ہے وہ الٹا جو سواب کے لحاظ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو زیادہ بڑھے گا تو تھوڑا بڑھے گا. اخلاص جو ہے اس میں وہ بارش کی طرح ہو گیا, زیادہ اخلاص ہوا تو پھر کئی گنا بڑھ گیا اور تھوڑا اخلاص ہوا پھر تھوڑا اضافہ جو ہے اس میں پایا جائے گا. لیکن اصل پونجی ضائع ہوگی, نئی منفی سے کلیہ در معلوم ہوں گے. ہر حال میں اصل بھی محفوظ رہے گا, نفع بھی ضرور حاصل ہوگا. ایک تو یہ صورت ہوگی کہ جو ان لوگوں کے نفقات ہیں ان کی مثل دی گئی کس کے ساتھ؟ باغ کے ساتھ. یا ان کی ذاتیں ہیں ان کو باغ کے ساتھ تشبیہ دی جائے. سر اللہ دین ان کو خون کماتا لے جنمتن بظاہر یہی ہے کہ ذاتیں جائے خرچ کرنے والوں کی ان کو تشبیہ تفصیل کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ اس باغ کے ساتھ جو بلند بالا مقام پر ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں جس طرح یہ باغ بلند مقام پر ہے یہ بھی بلند مقام پر ہوں گے. وہ باغ سرسبز شاداب ہے تو یہ بھی وہاں نورانی چہروں والے ہوں گے. عزت وجوہ ہونے والی صورت ہوگی, وہاں نورانی چہروں والے ہوں گے, سرسبز شاداب وجود والے ہوں گے. اور جو ان کے خرچے ہیں کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے کہ تھوڑا خرچ کرتا ہے تو زیادہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے وابل سے تعویل کر دیا, جو تھوڑا خرچ کرنے والا ہے تو اسے پل سے تعویل کر دیا گیا ہے. تو جس طرح وہ باغ سرسبز شاداب ہے اور اس پر بارش موٹی برستی ہے تھوڑی برستی ہے فوار سی, تو اس کے ذریعے ان میں نشو نما ہوتی ہے, پھل پیدا ہوتے ہیں. ان کی ذاتیں اس باغ کی طرح ہیں اور ان کے خرچے بارشوں کی طرح ہیں, اور اس کی وجہ سے ان میں سرسبز شاداب بھی اور آگے جو ثمرات ہیں نورانیت کے لحاظ سے وہ ان میں. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنی اپنی حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور واسطے ثابت رکھنے کے جانوں سے اپنے بال نفوس کو اور ثابت رکھنے اپنے بال نفوس میں بازی ہے بال انفوس سے وسیع کیا کس پہ ثابت رکھتے ہیں؟ ایمان پر. مال خرچ کرنے سے نفس کا مال ایمان پر ثابت رہتا ہے. کیوں کہ مال زیاد یہ روح کے ساتھ پیدا ہونے والا ہے. شکیق کسے کہتے ہیں؟ جڑواں بھائی شکیق ہو گیا, ایک تنے کی دو شاخیں ہو گئی, ہر ایک دوسرے کے ساتھ والی بن گئی, جڑواں بھائی ہو گیا روح کا. مال صرف جو خرچ کرتا ہے مال اللہ کی رضا کے لیے وہ ثابت کر دیتا ہے, پائیدار بنا دیتا ہے اپنے نفس کے باز کو. جو مال اور جان دونوں خرچ کرتا ہے اس سے وہ اپنے پوری ذات کو ثابت قائم رکھ لیا. اسی لیے شہید کے بارے میں مردہ کہنا حرام, مردہ ہونے کا گمان حرام, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ پائندہ بن گیا. پھر تصدیق کرتا ہے اسلام کو لفظ کے حصے کو قائم دائم بنا لیتا ہے. دوسری صورت میں معنی کیا ہو گیا؟ تصدیق کا, تصدیق والا. اور وہ پیدا ہونے والی ہے کس سے؟ لفظ کے بعد حصے سے, دل سے اٹھنے والی ہے. پھر یا تصدیق اسلام کی اور تاکہ جزا کی اقرار علیہ کو شروع ہونے والی ہے اپنے نقص کے اصل اور جڑ سے. اور اس میں مال خرچ کرتے ہیں تصدیق کا بنا تو اسے ہیں تصدیق کی وجہ سے جو ان کے نفسوں سے اٹھنے والی ہے. اور اس میں یہ میدان سو سے ہم کیوں فرمایا تنبیہ اس کر کے تنبیہ مال خرچ کرنے کی حکمت کیا ہے منفق کے لیے؟ اس کے نفس کا تذکیہ ہو جائے گا بخل سے اور مال کی محبت سے. جنت بھارت باغ کیا جو ان کی جگہ پر ہو, ان کی ذاتوں کی مثال باغ کے ساتھ بن رہی ہے. ذاتیں تو نہیں باغ کی طرح بڑھتی نہ پھل دیتی ہیں, آتتوں کو لہا وہ تو نہیں پھل دیتے ہیں. اس لیے یہ تشویش ہو کر مناسب ہوگی. جواب کیا دیا؟ مذاق معذوق ہے. ماسل النفق کا تہار لائے گا حالت ہے لوگوں کے نفقے کی بڑھنے میں نشو و نما میں. مانس حالت اس باغ کے ہے جو اونچی اس سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ درختوں سے کہ آسن ہوتے ہیں عظم منظر کے اور پاکیزہ ہوتے ہیں عظم ہے حلو کے. ربوا ربوا ربوا کیا پڑھا جائے گا؟ پڑھا ابن عامر آسن میں ربوا فتح راہ کے ساتھ اور پڑھا گیا ہے قسم ربوا اور صلاح صبح ربوا جب میں راہ کے ساتھ وہ بھی لوگ آتا ہے اس میں پھر پھل کھانے کی چیزیں دیکھا کئی گنا بڑھا کر کے پڑھائی کثیر نافع ہوا سکون کے ساتھ تفریح کے لیے. اصل تو وہی ہے او کل, لیکن تخفیف کے طور پر پھر فول کو فول پڑھنا جائے گا. اس میں اول کو بول دے فین دو گنا دو مثل یا دے دو گنا ہو گیا, دے فین چار گنا ہو گیا. مختار بیضا بھی لینا وقت کا کیا ہے؟ دے فین سے دو گنا مانے تو اس کے لیے پھل دیتا اس لئے واقع اس میں وہ پہلے جتنا پھل دیتا تھا تو زوردار بارش کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مثل دو گنا اس کی نسبت سے مثل ہے. لوج سے ایک بالکل لوجین اسلین کہا ہے, لوجین پھر چار نہیں کہا ہے اربا بلکہ اسلین ہر ایک کو لوج کہا گیا کہ دوسرے کے ساتھ مل کر مجفت ہو رہا ہے. آپ تو متاق ہے نا, پھر زوج کیسے ہو گیا؟ دوسرے کے ساتھ مل کے زوج بنتا ہے. فروائد کو زوج کہہ دیا, دونوں کو زوجین کہہ دیا. اسی طرح یہاں بھی دے فین سے مراد کیا ہوا؟ دو مثلیں لگے چار مثلیں لگے اور کہا گیا کہ چار مثال دے فین منصوبہ تنصب کی وجہ کیا ہے؟ حال ہے وہ آپ اسے بڑھا کے دیتا ہے وہ پھل اپنا آتتوں کو لہا دیتے ہیں پھل اپنے درحالے کو کیا ہے؟ ضعف ہے بڑھائے ہوئے ہیں. لبی سے بھاوا میں لگتا پہنچے اس کو زوردار بارش پل پل یہ جزا ہے اور جزا مفرد تو ہو نہیں سکتی ہے تو پھر جملہ ہونا ضروری ہے. یا یہ تل فائل ہے پھر واضح ہے بھائی اسی وہ آتل لوگ یا خبر ہے مبتدا واضح ہے پھل اسی وہ آتل لوگ یا یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی جائے وہ معذوف ہے. اللہ کے رد مبتدا ہو نہیں سکتا بلا تفصیص. اب یہاں تفصیص ہے کوئی نہ. جواب کیا ہے؟ کہ جب جزا کے مقام پر آئے تو وہ نکرہ ماذا مبتدا بن سکتا ہے. نکرے کے مبتدا بننے کے مقامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جزا شرط بنا ہوا ہو. پہلے شرط کے ذریعے علم آ گیا نا کہ بعد میں ایسی چیز ذکر کی جا رہی ہے جو شرط کے ساتھ مشروط ہے. پہلے دیوالی علم اس سے آ گیا, پھر آگے تصریح ہو گئی تو وہ گویا نکرہ موصوفہ کے حکم میں آ گیا. تل جو غیر ہے کس کا؟ وابل کا. تل غیر ہو وابل ہے یہ معنی بن گیا. کفایت کرتی ہے اسے کہ انہیں کرم محبت ہے, اس کے اگنے کی جگہ پاکیزہ ہے اور برودت ہوا ہے, اس جگہ کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے, خط استوا پر سخت گرمی ہوتی ہے, سورج جو بڑی تیزی سے پڑتی ہے, اور شمالی علاقے ہو جائے امتیاز جنوب میں تو وہاں مشوائیں کم ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وہ علاقے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بات کیا ہوا وہ بارش جو چھوٹے قطرات والی ہے, ان لوگوں کے نفقات بڑھنے والے اللہ کے ہاں اپنے ضائع ہوتے ہیں کسی حال میں بھی, اگر تفاوت ان میں ہوتا رہتا ہے بس وہ اس کے بھی ملتے ہیں صادر کے ان کے احوال میں سے, کوئی زیادہ مخلص ہوتا ہے کوئی تھوڑا مخلص ہوتا ہے, جتنا خلوص زیادہ ہوگا جب سواب اتنا بڑھتا جائے گا, جتنا کم ہوگا اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. ایک تو یہ صورت ہوگی جو مختار ہے بجاوی علیہ رحمت کی, دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ظاہر ہے اللہ جی نے ان کے کون کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ, جنت کے ربا کے ساتھ وہی مراد ہو جائے, اور وابل اور تل جائے تو کیا ہو جائے ان کے خرچے, مال کو زیادہ خرچ کر رہا ہے تو وہ وابل ہو گیا, تو تھوڑا خرچ کر رہا ہے تو وہ تل ہو گیا, اور وہ بندے جو ہیں تو وہ بڑھ جائیں گے اللہ کے یہاں درجات مرتبہ مرتبے جو ہیں ان کے لحاظ سے, جس طرح وہ باغ بڑھتا ہے, زیادہ بارش ہوئی تو زیادہ پھیل گیا درخت اور پھل زیادہ ہو گیا, تھوڑی ہوئی تو تھوڑا پھیلے, اور اس طرح یہاں ظاہری قد کاٹ مراد نہیں بلکہ درجات کی بلندی جو ہے وہ مراد ہو گئی. یہ دن بندے بڑھ جائیں گے درجات کے لحاظ سے, جس طرح کے وابل کی صورت میں وہ باغ بڑھتا ہے, یا تل کی صورت میں وہ تھوڑا بڑھتا ہے, اس طرح تھوڑے درجات ان کے بلند ہو جائیں گے. صرف جائز ہے کہ وہ تفصیل ان کے حال کی اللہ کے ہاں درجات میں ساتھ جنت کے لیے بدلوا کے ہے بلند مقام میں, اور ان کے نفقات کثیرہ یا قلیلہ جو زیادتی کرنے والے ہیں کس میں, فی زلفا ان کا جو قرب ہے اللہ سے اس میں ان کی تشبیہ ہو جائے کس کے ساتھ, وابل اور تل کے ساتھ, اس بندے اپنے خرچے وابل یا تل کے ذریعے اللہ کے ہاں جو بلند مرتبے پانے والے ہیں ان کی تشبیہ ہوگی اس باغ کے ساتھ, اس بارش موٹے قطرات یا بڑی قطرات والی کے ذریعے نشور ما پانے والے ہیں. اللہ بصیر ہے ساتھ اس کے جو تم کرنے والے ہو, یہ ڈرانا ہے ریاکاری سے, اور اس طرح اصل پونجی بھی برباد ہو کے رہ جائے گی اور نشو نما بھی کوئی نہیں آتا آئے گی, اور اخلاص پایا جائے گا اور اللہ کی رضا تو پھر وہ پونجی بھی محفوظ رہے گی اور الٹا اضافے بھی پائے جائیں گے. اجب دعا حد و کمن تقور ہلو جنت مر نخیر وارا تجری میں داخلہ تنہار لو قیامت کل سمرات واسارا ملکے بلول جزیت الوافا واسارا اے ساتھی نار پاکتا رکت. کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کہ وہ اس کے لیے باغ کھجور کا انگور کا نیچے میں نے تیاری ہوں اس کے درختوں کے, اور ہر نو کے پھل موجود ہوں اور خود وہ بوڑھا ہو اولاد چھوٹی چھوٹی ہو, اور پھر اس باغ پہ ایسی آگ برسے درختوں کو بھی جلا کے رکھ دے, اور کوئی نہ درخت باقی رہے نہ پھل وغیرہ باقی رہے, تو کیا یہ کو پسند کرتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ قتل کوئی پسند نہیں کرتا ہے. پھر جس طرح یہ بندہ انتہائی ضرورت مند ہے, محتاج ہے کس کا؟ میرا باغ اور اس کا ہر بوٹا صحیح سالم رہے اور پورا پورا پھل دے, تو پھر میں بھی اب نہیں کما سکتا, اولاد بھی چھوٹی ہے, وہ کما کے مجھے دے نہیں سکتی اور الٹا مجھ سے لینے کے حقدار ہے, تو میں کما کے کہاں سے دے سکتا ہوں؟ میں جس طرح اس کی خواہش ہوگی کہ پھل کیا رہے باقول سالم بار باقول رہے سالم رہے, اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے جو خرچے کرتے ہو ریاکاری اور دکھلاوے والے جو گردباد ہیں اور بجلیاں ہیں ان سے انہیں کیا کرو, محفوظ کرو, یہ چیزیں قریب نہ پھٹکنے دو, تاکہ قیامت کے دن میں انتہائی ضرورت کا اور محتاجی کا موقع ہے, وہاں یہ تمہارے خرچے ضائع نہ ہو جائیں اور تم وہاں محروم نہ ہو جاؤ. اتنے پیارے انداز میں انتہائی محتاجی اور مجبوری کی حالت کا نقشہ کھینچا, یہ پسند نہیں تو پھر ان اعمال کو برباد کرنا وہ بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے. استفام انکار کے لیے ہوا کہ کوئی تم میں سے یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے باب ایسا. باقی اس میں بھی لفظی واسطے ہیں, دند اکیلے وادار یہاں دو قسم ذکر کیے گئے ہیں اور آگے لوگ بھی آگے کل سمرات جب بوٹے دو قسم کے ہیں تو پھر پھل ہر قسم کے کہتے ہوں گے, پھل بھی تو وہی دو قسم کے ہی ہوں گے نا, انگور ہوئی یا کھجور ہوئی, تو پھر ہر قسم کے پھل جب کیسے ہو گئے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض پودے مقصود بھی ہوتے ہیں, بعض خود بخود اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اسے لگایا تو اس نے کھجوروں کا باغ اور انگوروں کا, تو ساتھ اور جو ہے آم اور سنترے والٹے وغیرہ کنوں کو کیلے وغیرہ تو وہ بھی جو تباہ ہو گئے, تو لوگ بھی آمد کلے سمرات اس بنا پر فرما دیا. ایک جواب تو یہ آ گیا میں نخیل آداب کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے کہ اکثریت ان کی ہے, مقصود بھی وہ ہے, باقی جو تباہ جائے اس میں پیدا ہو گیا. یا سمرہ سمرہ پھل نہیں ہے بلکہ حاصل ہونے والے منافع ہیں, وہ کھجوریں اور انگور بہت زیادہ پھل دے رہے ہیں اور بہت زیادہ نفع جائے وہ کما رہا اس میں, تو یہ مطلب ہو جائے گا. تو پھل مراد ہوتے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ انگور کھجور قسم دو ہے تو پھر ہر قسم کے پھل کہاں سے آ گئے, تو یہاں منافع مراد ہے پھل مراد ہی نہیں ہے. اصابہ الکبار اور اسے بڑھاپا جائے تو لاحق ہو جائے, تو یہ کیوں حالت ذکر کی ہے؟ کیونکہ جوانی تو مطلب محنت مزدوری کر کے روز کما لیا روز کھا لیا, جس طرح جانور حوصلوں سے اڑتے ہیں اور اپنا دانا دن کا چھپ کے پیٹ بھر کے شام کو واپس آ جاتے ہیں, یہ بھی اسی طرح صبح نکلے گا کماتا رہے گا شام کو اپنا گزارے کا کما کے واپس آ جائے گا, لیکن بوڑھا ہے پھر اس طرح کی محنت مشقت بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر ولو ذریت الضعفاء اولاد بھی ہو ان کا پیٹ بھی پالنا ہو خرچے ان کے بھی نکالنے ہو اور زیادہ دشواری پیدا ہو جائے گی. کیول تو اس کا حتف جو ہے یہ کس پر ہوگا, انتقونا لو جنت المدارہ پر داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. پھر اصحاب ماضی ہے وہ ماضی کا تو پھر مستقبل پر یہ کیوں کر مناسب ہوگا, جواب اس کا کیا ہے کہ یہ عطف کے لیے نہیں بلکہ واو حالیت کے لیے قد مقدر ہو جائے گا. یہاں پر قد اصحاب الکبر حال یہ ہے کہ اس کو بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے, ایک جواب تو یہ آ گیا. دوسرا کیا ہے, للت پہ حملہ تلز مادا, یہ عطف ہے اصحاب الکبر کا کس پر, انتقونا پر, لیکن انتقونا میں یہاں لفظ کے لحاظ سے تو استقبال ہے لیکن مان استقبال والا نہیں تو مستقبل میں اس کے لیے باغ ہو بلکہ ماضی کے اندر باغ بھی ہو, راپا بھی جاری ہو جائے, اولاد بھی ہو, پھر اس پہ یہ مصیبت آ جائے کہ آگ بسے اور جلا کے رکھتے اسے, تو لفظ کے لحاظ سے وہ سیگا کیا ہے مستقبل کا انتقونا, لیکن مراد اسے مانا ماضی والا ہے تو اس لیے پھر عطف جائز ہو گیا مناسبت اس میں آئے گی. مناسبت ضروری ہوتی ہے معطوف علیہ معطوف میں, کبھی لفظ کے لحاظ سے بھی ہوگی کبھی لفظ کے لحاظ سے نہیں ہوگی, معنی کے لحاظ سے ہوگی تو یہاں معنی کے لحاظ سے مناسبت ہے. تو اصحاب احسار, احسار کسے کہتے ہیں, گرد باد پنجابی میں بلونا جسے کہتے ہیں نا, ہوا پھرتی ہے اور گرد اڑاتی ہے اوپر کو اٹھتی ہے, تو یہ گرد باد ہو گیا, ہوا جو آپس چکر کھا رہی ہے پھر اوپر سے آگ جو ہے وہ اس پر برسے, وہاں واہ وہیں گھومتی رہتی ہے تو درختوں کی شاخیں وغیرہ توڑے گی, روبر آگ برسے گی, پھر وہ اس کو جلا کے پسند کر دے گی. کیا کوئی پسند نہیں کرتا تم میں سے کہ وہ اس کے لیے جاری ہوں, ان کے نیچے ان درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں, ویسے زمین کے نیچے سمندر جاری ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, پھر بھی خشکی ہو جاتی ہے اور ہر چیز سوکھ جاتی ہے, کھیتیاں وغیرہ. مراد کیا ہے یہاں ملتا تھے اشتہارے یا درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں, اور اس کے لیے جنت میں کیا ہے, بالکل سمراٹ ہر قسم کے پھل. اب سوال یہ ہوا نکیل اناپ دو ہیں تو پھر کل سمراٹ کیسے ہو گئے؟ جواب کے باوجود اس کے کچھ میں باقی درخت بھی ہے, تقلیب اللہ ان دو کو غلبہ دیتے ہوئے ان دونوں کو شرف حاصل ہے اور ان دونوں کے منافع زیادہ ہے باقیوں کے نسبت. کھجور ہے تو یہ سال بھر باقی رہ سکتی ہے بڑے آرام سے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. انگور ہے تو ان کے ذریعے پھر کھیرے وغیرہ بنائے اور خشک کر لیے, سوگی وغیرہ بن گئی, تو کئی طرح کے فوائد اس سے جو ہے وہ حاصل ہوتے رہتے ہیں. جب پھر ذکر کیا تو اس طرح ہر قسم کے سوراخ ہیں تاکہ دلالت کرے کہ اس وقت اس بات کے مشتمل ہونے پر اوپر دیگر انواع کے اشتہار کے بھی بالکل سورات ہے. یہ بتلانا مقصود ہے کہ اصل تو دو ہے مقصودی, لیکن باقی بھی ہر قسم کے درخت اس میں ہیں اور پھل ہیں اور جائز ہے کہ ملاد سورات ہے مناف ہے. دو قسم کے ہی درخت ہیں, حضور کھجور اور مناف, اس سے بہت حاصل ہونے والے ہیں. وسال اور کیول کیول تکبر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے, میں اس لیے بتلایا یہاں کیبر السن مراد ہے, کیبر الس مراد نہیں, کیونکہ فاقہ اور محتاجی میں بہت وشواس گراہ دوستی ہے, جن کے حالیت کے ہے ہم تک استقبال کے لیے ہو اور واہ حال کے لیے ہو جائے. ماضی جو ہے وہ حال کیسے بن سکتی ہے جب تک انصاف نہ ہو, یا قصر مقدر مانا جائے گا وقت اصابہ ان کے بارو قد جو ہے یہ ماضی کو حال زمانے کے قریب کرتا ہے. پھر جو حال ذوالحال کی حیثیت بیان کرتا ہے اس کے قریب کیسے ہو گیا؟ بات تو یہاں یہ ہے کہ انتکونا مستقبل کے لحاظ سے ہے اور اصابہ ماضی ہے, جب پہلے بڑھاپا پہنچ گیا بعد میں باب ہوا تو خالیت تو کوئی نہ ہوئی, نہ مقابلہ تو کوئی نہ پائی گئی. اور قد ماضی کو زمانۂ حال کے قریب کرتا ہے, نہ کہ وہ حال جو بیان کرتا ہے حیات فاعل مفعول کی اس کے قریب کرتا ہے. یہ کہنا کہ قد ضروری ہوتا ہے ماضی کے لیے جب وہ حال بنی ہوئی ہو, کیا وجہ ضروری ہونے کی؟ جی وہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو عامل ہے ذوالحال کا اس کے لحاظ سے یہ ماضی نہ ہو جائے, کہیں اس سے پہلے نہ پائی جائے, تو قد نے پھر اسے اس ماضویت سے نکال لیا نا, حال زمانے کے قریب کر دیا, اس طرح پر پھر وہ ذوالحال کی ایک حالت بن گئی, تو ذوالحال کا حال بنانا مناسب ہو گیا. یہ صرف وہاں دور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں حال کے عمل کے لحاظ سے ماضی نہ ہو جائے, اس سے پہلے نہ پائی جائے. جب قد مراد ہو گیا مقدر یا ملفوظ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ زمانۂ حال کے قریب ہے, اس کے لحاظ سے ماضی نہیں ہے, وہ وہاں ختم ہو گیا, یہ مطلب ہے. نہ کہ حال جو حیث بیان کرتا ہے اس کے قریب قد کر دیتا ہے, زمانۂ حال کے قریب کرتا ہے. دوسرا جواب یہ آ گیا ادب کے لیے, پہلا ہو گیا مستقبل کے, وہ مستقبل میں اس کے لیے باپ, اور یہاں ہو گیا ماضی میں پہنچے اسے بڑھاپا, پھر کوئی مناسبت نہ رہی. جواب کیا ہوا؟ حملا علی المادہ ان تکونا ہم استقبال والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ اسے ادارہ سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے, وہ ایک عجیب صورتحال مستحلل ہونے پر تنبیہ کے لیے کہ یہ بوڑھا بندہ ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, باغ ہو, پھر یکدم آگ لگ جائے, اسے تباہ ہو جائے, تو ایک عجیب غریب صورت جو ہے وہ ہر وقت ذہن میں مستحضر رہتی ہے, تو اس پر تنبیہ کے لیے اسے پورا سے تعبیر کر دیا. اصل انکانت والا مانا جائے وہ مراد ہے. چل کہا گیا لو کانت لو جنت, یعنی کیا نہیں تم پسند کرتے اگر ہو ان کے لیے باغ اور پہنچے اور اس کو مراد ہے اس کی اولاد ہو, چھوٹی چھوٹی نرائی ضرور بکھیرنا, پھر بندہ ایک ہوتا ہے تو اس سے آگے بچے بچیاں کئی پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ بکھیرنا ہو گیا نسل کا اس لحاظ سے, یا زارا کمانا پیدا کرنا ہوتا ہے, پھر ذریعت ہوتا ہے, تو پھر اس حملے کو یہ سے تبدیل کر کے ذریعت یہ بنا دیا گیا, صورت میں پیدا کیے ہوئے یہ معنی بن جائے گا. چل اور اس کے لیے اولاد ہے وفا کمزور, یہ بوڑھے کے معنی میں نہیں ہے, اس کا جو کمزوری جو ہے وہ مراد ہوئی. چل نہیں قدرت ان کے لیے کمانے پر صاحب آئے سال اور جو اس کو گرد بار جس میں آ گئے پانچ تارہ گرد اور اس کو جل جائے صاحب آہا, یہ فا عدد کے لیے ہو گئی ترتیب لا مولد کے لیے, اور اصحاب ابو پر یہ معطوف ہو گیا, اور وہ حال ہے کس سے انتقون لو جنت سے, تو پھر اسی طرح یہ بھی حال ہو جائے گا, یہ وہ معطوف ہے یہ بھی معطوف ہو جائے گا. معطوف ہے کس پر, کمال کر رہے ہو, معطوف ہے اصحاب ابو پر, یہ معطوف ہے کس پر, تکون پر, میں اعتبار مانا کے کیا پڑے گا, اگر اصحابہ اوپر معطوف ہو تو اس کے تابع ہو گیا ہے نا, اور انتقونہ پر ہو تو پھر اس کے تابع ہو جائے گا, تو تابع کا تابع نہیں بنے گا بلکہ دونوں تابع اس کے ہو جائیں گے اور دونوں حال بن جائیں گے. متراد حال ہوں یا متداخلے ہوں تو دونوں اس سے حال ہو گئے, مترادف ہو گئے, یکے بعد دیگرے اس سے حال ہو گئے, اور پچھلا جو ہے پہلے اصحابہ کی زمین سے حال ہو جائے تو یہ متداخلہ ہو جائے گا نا, اصحابہ القبر حال انتقون الجنت سے ہو گیا, اور پچھلا جو ہے وہ اس سے اصحابہ القبر سے حال بن جائے گا. اور اس سال ہوا ہے اوبر کو اٹھنے والی سب سدا کس جو لوٹتی ہے زمین سے طرف آسمان کے, اس نیرا گلائی کی حالت میں مانے سے دوست کے گرد باز ہو گیا, پنجابی میں کہتے سے اب اس سے مقصد کیا ہے, آئیے بدوا حضرکم, مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرو بہت زیادہ لیکن ساتھ ریاکاری دکھلاوا وغیرہ وہ ہو, اور قیامت کے دن تم آپ کمزور ہو, تمہیں محتاج یہ ہے کہ کوئی تمہیں ملے چیزیں بغیر محنت مشقت کے, اس وقت وہ تمہاری یہ نیکیاں ساری برباد ہو جائے تو کتنا دکھ پہنچے گا, جس طرح اس بندے کا دکھ ہے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوگا, اس لیے ریاکاری وغیرہ قریب نہ پھٹکنا دو, بلکہ خلوص ایک نیتی سے آواز جائے وہ بجا لایا کرو. چل مانا کیا آیا بیان کرنا حالت ان لوگوں کی جو کرتے ہیں حالت سے اور ملاتے ہیں طرف ان کے وہ چیزیں جو برباد کرتی ہیں ان کو, جس طرح ریاکاری ہو گئی یا دوسروں کو ایزا دینا ہو گیا, وجہ تمثیل کیا ہے, جس طرح اس بندے کے لیے حسرت اور ارمان کتنے ہوں گے, اسی طرح پھر تم لوگوں کے لیے بھی وہاں کتنی حسرتیں اور ارمان ہوں گے قیامت کے دن. تمثیل دینا ہے کس میں, حسرت میں اور افسوس میں, جبکہ وہ قیامت کا دن اور محتاج سخت ہو جائے, حاجت اس کی طرف اعمال کے اور پائے ان کو برباد, ساتھ حال اس شخص کے جس کا یہ حال ہو, واشباؤ ہم بہی من جالا بسرے فی عالم الملکوت. تو یہ تو ہو گیا نا شریعت کے لحاظ سے, ظاہری طور پر ایک بندہ طریقت کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو اور ملکوت کی سیریں کر رہا ہو, روحانیت کے لحاظ سے پھر یک دم کسی عورت کا عاشق ہو جائے یا مال کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اس ولایت والے درجے سے گر کے ایک عام مسلمان کی حیثیت میں رہ جائے یا اس سے بھی گر کے کفر کی حد تک چلا جائے, پھر وہ اس سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہو گیا نا. مطلب یہ ہے جس طرح شریعت کے احکام پر علماء ظاہر کو عمل کرنا ضروری ہے, اسی طرح جو طریقت حقیقت والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی پستیاں جائیں نا, ان کی طرف مائل نہ ہوں اور نفوس کے جو ردی صفات ہیں تو وہ اپنے قریب پھٹکنے نہ دیں چل, اور مشابہ ترین ان کے ایسے بندے کے ساتھ مشابہ ترین کون ہے, وہ جالا بسدے ہی جو گردش کرے اپنے سر اور باطن کے لحاظ سے عالم ملکوت میں اور ترقی کرے فکر کے ذریعے. ملکوت یہ عالم جو ہمارے حواس سے بالاتر ہے, ملک جو ظاہر ہے محسوس ہے اور ملکوت جو غیر محسوس ہے لیکن ہے ملک لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اور جبروت کیا ہو گئے, باری تعالیٰ کے صفات سلویہ ہیں, وہ کہا جلال ذات وہ مراد ہو گیا. پھر الٹے پاؤں لوٹے طرف عالم نزول کے چوٹھی دنیا جائے اس کی طرف لوٹ آئے اور ماں سوائے حق کی طرف متوجہ ہو جائے اور کرے اپنی سائی کو ہابا منصوبہ. روشن دان سے اندر دھوپ پڑ رہی ہو تو ذرات چمکتے نظر آتے ہیں, یہ ہابا منصوبہ ہو گیا, ذرات بکھرے ہوئے ہیں اس طرح کر دے. قضالک یبین اللہ, ایسے اللہ واضح فرماتا ہے آیات تاکہ تم فکر کرو ان میں اور عبرت حاصل کرو اور بچو اپنے اعمال کی برباد کرنے والے جو آفات ہیں ان سے اور ان کی ترقی اور نتیجہ خیزی جائے اس کے اندر خوشحال رہ جاؤ.